traži mi je, zove mi je. Prozori su zatvoreni, nikog nema tu. Prozori su zatvoreni, nikog nema tu. Gde je sad, šta je s njom? Recite mi, prijatelji, ko odvede nju? Recite mi, prijatelji, ko odvede nju? Ona mi je sve, ona mi je sve. Ja ne mogu živjeti bez nje. Ona mi je sve, ona mi je sve. Ja ne mogu živjeti bez nje. Da se vidim s njom, da se vratim iz daleka, da se vidim s njom. Uzalud nada ta, kiša li je, tuga je u bolnom srcu mom. Kiša li je, tuga je u bolnom srcu mom. Ona mi je sve, ona mi je sve. Ja ne mogu živjeti bez nje. Ona mi je sve, ona mi je sve. Ne mogu živjeti bez nje. Ako je sretnete, kažite joj da se vrati, još je čekam ja. Kažite joj da se vrati, još je čekam ja. Praštam joj, želim je. Samo ona pravu sreću može da mi da. Samo ona pravu sreću može da mi da. Ona mi je sve, ona mi je sve. Ja ne mogu živjeti bez nje. Ona mi je sve, ona mi je sve. Ja ne mogu živjeti bez nje. Ja ne mogu živjeti bez nje. Ja ne mogu živjeti bez nje.